watu wanangaika. Ukimuliza wafanya wapi, itakuwa matata. Tauni kubwa ya Nairobi, watu wanangaika. Ukimuliza wafanya wapi, itakuwa matata. Moja rivaroji, nilimukuta rafiki yangu. Nilimuliza wafanya wapi, polisi ndiye aliamua. Siku moja rivaroji, nilimukuta rafiki yangu. Nilimuliza wafanya wapi, polisi ndiye aliamua. Kuuliza matata gani, akawajibu huyu kijana, anajua sina kazi, kila siku kunicheka. Polisi kuuliza matata gani, akawajibu huyu kijana, anajua sina kazi, kila siku kunicheka. Usitangatange nyumba za watu, ukitoka ni masengenyo, rafu yote ni mwanaume. Tauni kubwa ya Nairobi, watu wanangaika. Ukimuliza wafanya wapi, itakuwa matata.